Estrid, Kristus och uppståndelsen. Och havet gav tillbaka de döda som var i det, och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem. Och var och en skulle dömas efter sina gärningar. Estrid både fruktade och längtade när hon hörde missionären förkunna Johannes uppenbarelser. En dag skulle Kristus själv komma tillbaka till jorden som en blixt från öster. Hon måste vara beredd. På molnen skulle han fara, komma lika oväntat som en tjuv om natten och hämta sitt folk, sina trogna. Alla tillhörde inte de utvalda skara, men Estrid var en. Då, på domens dag, ska Kristus sitta på sin vita tron och läsa ur livets bok. Framför honom ska de döda samlas. Härjare, hövdingar, husfruar, köpmän och trälar. Allt vad de har gjort står skrivet i boken. Var och en kommer att dömas efter sina handlingar. Den som inte gjort vad gott är får ej inskrida i paradiset. Orden följer Estrid livet igenom och får henne att darra. Tanken på hennes egen uppståndelse på yttersta dagen leder hennes vägar. Estrid gjorde sin stämma hörd någon gång under 1000-talets två första decennier, när hon föddes på gården Snotsta i Vallentuna. Hon kom inte från vilken familj som helst, därom skvallrar hennes ovanliga namn. Estrid föddes in i dåtidens absoluta överskikt, den krets av stormannafamiljer som stod kungen närmast. Inget var mer naturligt än att uppkalla flickan efter Olof Skötkonungs drottning som bar samma namn. Olof lär ha uppskattat gesten. Sidan 318. Vid samma tid som Estrid föddes gjorde Leif Eriksson amerikanska strandhugg. De första mynten slogs i Sigtuna och tre vikingakungar drabbades samman i det mytomspunna slaget vid Svolder. 1000 år hade gått sedan Jesusbarnet föddes i Betlehem. Men frågan är om inte den händelsen påverkade Estrids liv mest, det stora avståndet i tid och rum till trots. Under sitt långa liv skulle Estrid ge många prov på att hon tagit den nya tron till sitt hjärta och gärna ville sprida den till andra.